4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederlandse banken beginnen deze maand met een nieuw betalingssysteem waarmee het overmaken van geld nog maar een paar seconden duurt. Nog voor de zomer moeten klanten er gebruik van kunnen maken. Overschrijvingen tussen bankrekeningen van dezelfde bank gaan nu al snel, maar tussen verschillende banken kan het soms een paar dagen duren. Dat komt doordat die transacties via de Europese Centrale Bank ECB lopen. Dat systeem werkt alleen op werkdagen van 9 tot 5. Het nieuwe systeem van de ECB werkt 24 uur per dag, 7 dagen in de week en ook op feestdagen. Een gemiddeld huishouden is dit jaar €334 meer kwijt aan energie dan in 2018 bij hetzelfde verbruik. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging komt vooral door de verhoging van de energiebelasting. Inmiddels bestaat bijna de helft van de energierekening uit belastingen. De energierekening van een gemiddeld huishouden komt dit jaar in totaal naar verwachting uit op €2074. In de VS zijn in een voorstad van Chicago 5 werknemers van een bedrijf doodgeschoten. De dader werd later gedood in een vuurgevecht met de politie. 6 agenten raakten erbij gewond. De politiechef van de voorstad Aurora zegt dat door snel ingrijpen erger is voorkomen. De schutter was volgens de politie een werknemer van het bedrijf waar industriële kleppen worden gemaakt. Over het motief van de 45-jarige man is nog niets bekend. Duitsland wil een verbod op therapieën die mensen van homoseksualiteit zouden genezen. Homoseksualiteit is geen ziekte en daarom is er ook geen therapie nodig, zegt de minister van Gezondheid in een Duitse krant. Zijn collega van Justitie sluit zich daarbij aan. Die zegt dat homoseksualiteit net zo gewoon is als heteroseksualiteit. De ministers gaan onderzoeken hoe een verbod op de therapieën eruit moet gaan zien. Het weer helder met landinwaarts kans op lichte vorst. Overdag zonnig, maar 's middags in het noorden en noordwesten wat bewolking van zee. Het wordt 10 tot 15 graden. Morgen overal vrij zonnig en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster, met Astrid de Jong. Hoe kan het? Nee! Oh nee, het is 4 uur. Ik zit gewoon heel blij allemaal liedjes op te zoeken met hoofd. Omdat we natuurlijk het onderwerp over het hoofd hebben zo dadelijk. Maar ja, dan bedenk ik opeens 4 over 4. Dat is altijd het disco-moment. Daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Dus ik ga nu met mijn linkerhand ga ik nu snel opzoeken welke discoplaat ik ga draaien. En met mijn rechterhand lees ik voor wat ik allemaal nog open heb staan aan onbeantwoorde vragen. Mocht je ons kunnen helpen aan een antwoord, doe dat vooral. 0800-1121 of een nachtzuster@omroepmax.nl of via Twitter of Facebook of via een appje of via de chat. Het kan allemaal, maar het snelste is om te bellen naar 0800-1121. Bijvoorbeeld hoe het kan dat John zo snel weer honger heeft nadat hij heeft gegeten. Of Maria, die dus wilde weten waar de Umer gebleven is. Misschien kun je haar vertellen of er een alternatief in de supermarkt staat. Darvis wil weten waarom we in Nederland zoveel kleine partijen hebben. En Marijke wil weten of kinderen die wel een vaccinatie hebben gekregen toch ziek kunnen worden door niet gevaccineerde kinderen die besmettelijk zijn. Rachid wil ook graag weten of het in zo'n geval mogelijk is om de ouders die niet vaccineren te vervolgen. Veen wil graag weten waarom we het hebben over verjaardagen en niet over de geboortedag als we iets te vieren hebben. En Jan die wil nog weten hoe het zit met geheugenmetaal. Wat is dat? Hoe werkt dat? Ries die wil weten waarom we goeiemorgen zeggen en niet goede ochtend. En even kijken. Oh ja, Marcel wil weten waarom vegetarische producten toch op vlees lijken. Willy wil graag weten waarom vee staat te slapen. En Michelle die vraagt zich dus af hoe het is afgelopen met dat hoofd dat een jaar of 3 geleden werd gevonden op de Amstelveenseweg in Amsterdam. René die wil weten of er een oorzaak is als mensen bijna tegelijkertijd overlijden. Maar ik zei het net al, 4 over 4... traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op Radio 1. Shanice is dit. fruit. La-di-da, twinkly-dee. Do you believe in a girl like me? Shiny is the one for you to be with. But when I'm caught all alone, I start messing. It's from state of depression. And then the thunderclouds of doubt move in. I begin to wonder, do you still love me? But after that, my whole world is beautiful. Love your smile. I really do. Janice en nou, I love your smile. Dus 0800-1121. Arie. Ja, goeiedag. Goedemorgen. Goedenochtend. Hoi. Met Arie. We zijn dus 1 op de miljoen. Ik had net een Arie voor me. Zij degene die we oppakten. Ja, Arie de machinist. Ja. Ja, nou, en ik ben Arie de chauffeur. Dus, nou, welkom Arie de chauffeur. Zeg het eens. Ja. Nou, ik naar Valentijnsdag. Ja. Dan reis je toch wel zo. Denk, hé, daar heb ik wel een vraag over. Denk je, iedereen is op zoek naar de liefde van zijn leven. Ja. Ja, dat het oneindig duurt. Huwelijken zijn eigenlijk wereldwijd, laten we zeggen, dus enkel man en vrouw. En ja, dan denk ik op een gegeven moment, ja, hoe is dat eigenlijk dan zo ingesteld? En dan denk je op een gegeven moment, ik heb een documentaire gezien. Dat is een land, daar kun je kiezen uit monogamie of uit meerdere liefdes, om het zo maar te zeggen. Welk land is dat? Wat zeg je? Welk land is dat? Nou, dat ben ik kwijt. Dat ben ik kwijt. Dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval, het is een donker getint land. Maar het is, en er wordt openlijk over gesproken. Ja, het is, dat kun je echt. En er wordt openlijk over gesproken ook. En dan liet dus ook die vrouwen zien. Ja, oh, twee vrouwen. Nou ja, dan zegt ze, nou, als hij naar die andere vrouw had, ben ik een dagje vrij. Ja. Dus ja, nou ja. En ik ben eigenlijk in principe, denk ik op een gegeven moment van. Ja, ik ben een beetje over polyamorie. Ik ben er ook wel eens een keer geweest, laten we zeggen, op zo'n avond. En ja, daar wordt er toch wel mooi over gesproken eigenlijk. En dan denk ik, ja, het zou toch mooi wezen dat je een huwelijk had. Zou kunnen twee vrouwen of zo, hè? Of vanaf het met drie, als je dat leuk vindt. Ik denk, en dat wordt zo angstvallig. Nee, dan pleeg je piramie en noem maar op. Maar ik denk, liefde is liefde. En uit zo'n Valentijnsdag denk ik dan, jongens, op zoek naar die ene liefde. Nou, ik durf te zeggen, ik durf echt te zeggen, de prins op het witte paard bestaat niet. En ook de engel in de hemel als vrouw bestaat niet. Dus je hebt dus altijd geven en nemen. En dan zeg ik, nou, en als je nou dat met elkaar eens bent, dan zou je toch een veel mooier leven kunnen hebben, denk ik dan toch wel eens. Hè? Want ja, er is toch vaak jaloezie, afgunst. Maar de instelling daarvan, laten we zeggen, dus ja, waar is dat nou in principe op gebaseerd, denk je dan? Hè? Dus ik bedoel, het is wereldwijd. Mm-hmm. En dat land waar ik het net over heb, denk ik, ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg, hartstikke mooi. Ze zegt, daar wil ik ook wel heen, weet je wel. En wat zei ze? Wat zei ze? Wat zei ze? Nou, ze zegt, dan moet je dat doen. Succes. Ja. Nee, maar ja, en het is niet zo, kijk. Ik heb ook al heel lang huwelijk hoor, maar we praten heel erg over, wij komen uit de flauwe powertijd, om het zo maar te zeggen. Ja. En daar had je ook ja, vrijere liefdes, om het zo maar te zeggen. En als je dat van elkaar geeft, ja, wordt best wel mooi. Ja, mooi. Het was een mooie tijd. En tegenwoordig wordt er eigenlijk ga je er een beetje terug, want de jeugd die is daar ook niet meer zo voor. Dus ik vind toch wel heel erg veel jaloezie. Ik denk, als je vriendin of je vrouw andere niet leuk mag vinden of aardig mag vinden, denk ik, ja, dan krijg je toch op een gegeven moment haat-nijd verhouding. Ik ken het in mijn omgeving, ken ik het. Ja. Maar ik denk, als het nou goed is en je bent het met elkaar eens, maar het gaat er mij om, van, ja, waar komt dat nou precies vandaan? Zeggen jongens, ik heb man en vrouw. Dan kun je zeggen, ja, ik ben vroeger religieus opgevoed. Dan zeg je, ja, dat komt daaruit vandaan. Als ik daar het testament neem, dan denk ik, daar waren ook rijkeren die meerdere vrouwen hadden. Ja. Dus denk ik van, ja, ik vind dat wel mooi. Ik weet niet, ik mag dat niet zo. Jij gaat er toch geen antwoord op geven. Maar in principe denk ik echt super monogamie. Natuurlijk heb je wel heel brave ridders. Natuurlijk. Maar ik ben ergens niet zo heel bevreden om het zo maar zeggen. Dus niet dat ik maar aandoe. Maar het belangrijkste vind ik, waar komt die stelling nou vandaan? Arie, je hebt het over een huwelijk met meerdere vrouwen of een relatie met meerdere vrouwen. Nou, maar wat zou je vinden van een relatie met jouw vrouw en meerdere mannen? Nou, daar zou ik geen moeite meer hebben. Echt dan, niet? Ook niet. Nee, echt niet, nee. Ja. Er is niks mooiers als je ziet dat er liefde onder mensen is, om het zo maar eens te zeggen. Of je nou met twee mensen bent of met drie of met vier mensen, denk ik, dat zit in mij, nee. En ik heb er ook heel weinig tijd voor, want ik ben een werkoholic, ik werk dag en nacht. Je hebt helemaal geen tijd voor. Ja, nee, maar bedoel maar, kijk, ik heb er. Ja. Maar we hebben wel van, ga je gang, weet je wel, of zo, weet je wel. Maar daar kom je dan vaak niet zo van, want dan denk je, ja, ik ben toch altijd maar druk met dingen. Eigenlijk nog met het maatschappelijke, om het zo maar te zeggen. Ik snap wel wat je bedoelt, want monogamie is gewoon een heel strenge norm. Ja, dat is super streng. Ja, en er zijn mensen dat als een andere naar zijn vrouw kijkt of naar een man kijkt, weet je, net andersom. Nou, dan is het gelijk oorlog. Ik ken het hoor, uit mijn omgeving. Dus dan zeg ik van, maar ik zou, kijk, vroeger, toen ik jong was, had ik dat ook nog wel zoiets in me, weet je wel. Maar naarmate je ouder wordt, kijk, er is een gezegde, dat is een Indiaas gezegde, de liefde is daar waar je het minst verwacht. Ja. En dat is in de ongebondenheid. Snap je? Zo gauw als iemand gaat claimen en binden, dan is er eigenlijk wel, ja, dan krijg je iets van, ja, dat is van mij, dat is van die ik helemaal blijven, dat je heel niet kan. Ja, maar toch doen we dat allemaal. Als je een man hebt die jouw vrouw leuk vindt en aardig vindt, dat is toch hartstikke mooi, hè? Dan denk ik, ik heb een mooie vrouw. Dus, maar ik ken een jongen die woont samen met twee andere jongens. Ja. Maar ook echt als een relatie. Ja. En ik denk dan altijd, joh, waar jij gelukkig mee bent, die drie jongens zijn alle drie heel gelukkig met elkaar. En hebben helemaal hun weg binnen de relatie. De een doet dit, de ander doet dat. Ja. En toch denk ik altijd wel een beetje, het is zo anders. Ja, maar dat is het angst. Dat is eigenlijk meer de angst die dan gaat overheersen van, ben ik wel goed genoeg? Of wat moet ik? Nee, als je gewoon bent, als je jezelf bent, zelfbewustheid, laten we zeggen, dan gebeurt dat niet zo gauw. Maar zo gauw als je dus de andere kant uit gaat, ja, dan gaat het wringen. En dan krijg je fricties. Maar als je dat loslaat, en dan zeg ik, ik vind dat een heel mooi gezegde, wat ik net zei, op een gegeven moment, zo is het ook echt. Maar voor de meeste mensen is het, toch echt zo gegroeid van, mijn partner is van mij en niet van iemand anders. En kijk, jouw vraag is nou eigenlijk, waar komt dat vandaan? Ja, waar komt, bij die instelling ook, dat je dan, laten we zeggen, dus gewoon, je mag niet met twee, je mag nog wel samenwonen, dat is dan niet zo erg. Maar je zegt, nou, je zou, kijk, als je Anton Heijboer had, die had ook drie of vier bruiden. Ja. Ken je dat? Ja, dat weet ik nog. Ja, die had er vier. Ja, daarom. Nou ja, ik vond dat helemaal schitterend. Ik heb daar allemaal zitten kijken, dat is helemaal te gek. Nou, weet je wel, dat soort dingen, dat denk ik op een gegeven moment van, ja, ik vind het toch wel mooi in het leven. Oh, hij had ook nog leven, de halve buurvrouw, hij had er vijf. Sorry. Ja, wat ik vind, hem? Nou, Anton Heijboer had ook nog op een gegeven moment de overbuurvrouw, dus het waren er vijf. Oh, ja. Oké, nou, maar ik bedoel, maar kijk, dat denk ik op een gegeven moment, ik vind, als daar liefde is, hoe of wat voor manier dan ook, dan is het toch helemaal geweldig. Dan denk ik op een gegeven moment in deze wereld, als over oorlog is en narigheid, denk ik, wat is nou nog mooier als mensen met elkaar de liefde beleven, om het zo maar eens te zeggen. En dat heeft ook niet altijd met, direct met seks te maken, maar gewoon de liefde voor en met elkaar, weet je wel. Maar dus, Arie, ik probeer er wel een soort vraag uit te destilleren, dus zal ik ervan maken, waarom is monogaam zijn de norm? Ja, de norm. Waar komt wereldwijd is dat zo? Hè? Dus ik bedoel, maar alleen wat ik dan gezien heb, daar is een land, dat kan je echt kiezen. Ja. Dus dat je er langer meerdere vrouwen, nou, als ik een andere vrouw tegenkom, dan... Ja, nou, nee, dat is wel duidelijk. En dan dat is hij het er ook mee eens, of net... Ja. Ja, ik ken het ook niet andersom daar, hoor. Dus dit was zuiver wel een beetje, ik zeg, weer een beetje egocentrisch daar, hoor. He, dus ik bedoel, in dat land dan, nee, want het ging er over vrouwen. Maar ik heb het niet gezien, laten we zeggen, dus ja, één vrouw met meerdere mannen. Nee. Of zo, dat was daar ook weer niet. Dat vind ik eigenlijk wel weer een beetje... Jammer. Ja. Nou, dat vind ik dan jammer, ja. Arie, ik vind het een mooie vraag. Tot slot, ben je geladen? Nee, ik ben alweer gelost. Want ik ben om 1 uur gaan rijden, dus... Ja, nee, dan houdt het op een gegeven moment op. Nou, ik zeg 0800-1121, als iemand het weet. Waarom en sinds wanneer is monogaam zijn streng de norm? En dat komt een beetje uit. Ja, maar dat komt ook een beetje uit de verhaal. Ja, niet nog een keer bij het beginnen, Arie. Ja. Dankjewel. Ja, dat is wel waar. Oké. Doeg. Een liefdevolle nacht nog. Hetzelfde. Dag, Arie. Hoi. Ellie. Oh, wat een rust. Ja, meteen. Hallo, Astrid. Jee, wat een gesprek. Ja. Hallo. Hallo. Ja, ik ben er. Hallo. Nee, ik had nou, bij volgens mij heb je een eenman... Ja. Ja, je hebt al eenmaal toch je handen vol. Wat wil die man? Nou ja, die man wil meerdere vrouwen. Dat is, lijkt me nog ja, logisch. Ja, denk ik. Maar dat... Nou, ik denk ik aan één hand. Eén man heb je al een hand vol, of niet dan? Nou ja, dat toch? Verschilt natuurlijk. Ja. Op zich, okay, ik zou nou, er wel eentje willen die de was deed. En één voor het strijken. Ja, als je het zo bekijkt. Eentje voor het koken. Ja, ja, en dan één voor hele leuke dingen. Ja, één voor geld. De leuke dingen en één die de plankjes ophangt. Ja, ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan en met het huis vol. Ja, en een hele rijke, want we hebben een heel groot huis nodig zo langzamerhand. Dat zeg ik net, één met geld. Ja, één met geld, ja. Goed. Oké, goed. Nee, maar daar ben ik niet voor. Oh. Nee, jullie hebben het over die vaccinaties van, die, van de mensen die dat niet willen. En ik heb altijd Radio 1 op overdag. En jullie hadden van de week inderdaad ook een heel gesprek over deze toestand. En toen was er iemand aan het woord, een arts, of ik weet niet precies meer wat zijn functie was. Mm-hmm. En die vertelde ook al, als je ingeënt bent, kun je toch nog ziek worden. Ja, want het virus kan zich natuurlijk ook nog weer, dat heeft een mooie naam, maar zeg maar ontwikkelen. Ja, nou, het had inderdaad nog een aantal redenen, maar ja, ik was doende. Dus mm-hmm. op een gegeven moment, dat heb ik begrepen. Dus inderdaad, als je dus je kind inent... laat vaccineren en dus je zit op een school waar kinderen zich niet inenten, dan kunnen ze wel degelijk ziek worden. Dus ja, ik vind dat nogal wat. Ja, precies. Ja. Toch? Ja. En dus ze kunnen ziek worden, ja. Ja, maar ik begreep net al dat dan niet strafbaar gesteld kan worden. En daarover kreeg ik trouwens ook nog een verduidelijkend appje. Laat ik even kijken of ik het erbij kan vinden. Want iemand zegt heel terecht, had ik ook weer niet aangedacht, is dat je niet kunt bewijzen dat het ene kind het andere heeft besmet. Voor 100%. Nee, want er kunnen er meerdere zijn ook. Precies. Natuurlijk. Er kunnen ook meerdere kinderen zijn, dat is het punt. Ja. Je zou het eigenlijk moeten verplichten. Hè? Maar ja, dat kan natuurlijk ook weer niet. Nee, en daar zijn we in Nederland heel huiverig voor. Omdat we niet mensen willen verplichten om iets in hun lichaam te spuiten. Nee, zoals bij baby's en zo. Mensen die inderdaad van hun geloof uitgaan. Maar in dit geval denk ik van, ja... ik denk dat de meerderheid zich toch wel aan ouders toch wel hun kind willen beschermen. Ja, natuurlijk. Ja, maar goed, het is ook niet alsof ze met bosjes omvallen, natuurlijk. Nee, gelukkig niet. Nee, maar ja, aan de andere kant dan zou het misschien wel allemaal sneller gaan, maar goed. Nee. Ja, maar dat heerst ook niet natuurlijk dan. Het is redelijk onder controle, ja. Toch? Ja. Maar goed. Maar je kunt dus ook al, laat je vaccineren, je kunt dus even toch nog ziek worden van een als kinderen niet ingeënt zijn daardoor. Nou ja, duidelijk. Dat was inderdaad de vraag. Okay. En het antwoord is dan gekomen. Ja. Dank je wel. Dan wens ik jou nog een fijne nacht en een goed weekend. Dank je wel. Hetzelfde. Dag Ellie. Doei. Dag. Rieneke. Goedenacht, Astrid. Ik heb een vraag. En ik moet even een beetje inleiden. Ons land heeft allerlei ministeries. En bij elk ministerie hoort een minister. Ja. Bijvoorbeeld bij een ministerie van Defensie hoort de minister van Defensie. Ja. Nou, in de rechtspraak, een heel belangrijk onderdeel daarvan, is het Openbaar Ministerie. Ja. Maar we hebben geen minister van Openbaarheid of een openbare minister. En nu komt de vraag, hoe komt dat Openbaar Ministerie aan die naam? Ja, dat is eigenlijk heel gek dat het ministerie heet, hè? Ja, wat is dan de functie van dat woord ministerie in dat Openbaar Ministerie? Want de aanklager is daar en de bepaling van de straf. Het is een heel belangrijk onderdeel van de rechtspraak, heb ik altijd begrepen. Maar er zit geen minister aan vast. Nee, maar dus het is OM, geen minister en geen ministerie, nee. Maar het is geen ministerie. Ik probeer het even weer allemaal terug te halen, hoor. Die lessen politicologie die ik gehad heb, waar inderdaad het Openbaar Ministerie en de officier van justitie en allemaal de, maar het komt even niet wordt terug. Dan staat er OM en dan lees je eroverheen. Mm-hmm. Maar het is een Openbaar Ministerie. En waar is die minister dan? En waarom, als er geen minister is, waarom heet het dan een ministerie? Ja, ja. Nou, dat is eigenlijk gewoon de vraag, waarom heet het Openbaar Ministerie een ministerie? Het is een beetje een mysterie. Ja, dat kun je wel zeggen. Nou ja, we gaan dus proberen ook dat weer beantwoord te krijgen. Ik denk zomaar dat dat wel moet lukken. Heel graag. En, ik wacht met spanning op het antwoord. Ja, dat lijkt me heel verstandig om te doen. Dankjewel, Rieneke. Dag, Astrid. Dag. Wet, wet, wet was dat. Een sweet little ministerie. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken. Bel me vooral als je een antwoord hebt. Want we zijn over de helft. En ik heb nog zoveel onbeantwoorde vragen. John wil weten waarom hij zo snel weer honger heeft na het eten. Maria, oh ja, de Umer, dat is... ik denk dat... Dat wel afdoende beantwoord is. Maar mocht je er nog over willen bellen, 0800-1121. Darvish wil graag weten waarom we in Nederland zoveel kleine politieke partijen hebben. Veen die wil graag weten waarom wij in Nederland zeggen verjaardag, terwijl bijna alle andere dagen birthday zeggen, oftewel geboortedag. Jan die wil meer weten over geheugenmetaal. Wordt dat nog gebruikt op dit moment? Ries die wil weten waarom we goedemorgen zeggen en niet goede ochtend. René die wil weten of er een oorzaak kan zijn voor het feit dat er mensen zijn die bijna tegelijkertijd overlijden. Michelle die kwam met het verhaal over dat gevonden hoofd 2,5 jaar geleden in Amsterdam. Zij wil graag weten of nou ooit is uitgevonden wie dat gedaan heeft en waarom dat hoofd daar is neergelegd. Willy die wil weten waarom veel vee staat te slapen en of dat echt waar is. Nou, van de koeien weten we het inmiddels zeker, maar van schapen bijvoorbeeld. 0800-1121, als je daar meer over weet. Marcel die wil weten waarom vegetarische producten vaak op vlees lijken. Arie die wil graag weten waarom monogaam de norm is en er niet makkelijke en vrijere manieren zijn om een relatie te hebben. En Rieneke die wil weten waarom het Openbaar Ministerie een ministerie heet terwijl er geen minister is. Er is geen minister van Openbaar Ministerie. 0800-1121. Pieter. Goedemorgen, Astrid. Dag, Pieter. Ik denk dat ik een paar antwoorden heb. En één is een verduidelijking. Het bimetaal, dat is dus inderdaad twee metalen met verschillende uitzettingscoëfficiënt. Als het warmer wordt, dan zetten alle metalen wat uit. En de ene wat sterker dan de andere. En als je twee van die strookjes van verschillende metalen op elkaar soldeert, dan gaat dat dus kromtrekken bij een bepaalde temperatuur. En dat is wat al gezegd is. Bij thermostaten wordt dat gebruikt om bijvoorbeeld een stroomkring te sluiten of te breken. Maar in dat verkeerslicht, daar werkte dat anders. Als je een stroom door een geleider heen jaagt, dan wordt die geleider ook warm. En dan wordt die warm, dan trekt die krom, verbreekt die een circuit, dan wordt ook die stroom verbroken en dan trekt dat metaal weer recht. Want het koelt af en dan gaat er weer een stroom lopen en dan gaat hij weer warm worden. En dat gaat dan dus heen en weer. Dat is wat er vroeger in die verkeerslichten zat, een knipperlicht. En er zijn nog wel meer constructies waar dit in gebruikt wordt. En, dat voor wat betreft het bimetaal. Ja, maar weet je dan ook hoe het zit met geheugenmetaal? Ja, dat is iets anders. Metalen hebben verschillende eigenschappen. En geheugenmetaal, dat wordt bijvoorbeeld nog steeds gebruikt in bijvoorbeeld een stent. En een stent, dat is een soort spiraaltje dat je in een bloedvat zet. Dat wordt dus heel fijn opgerold, zodanig dat het makkelijk naar dat bloedvat geleid kan worden met een katheter. En bijvoorbeeld wordt het afgekoeld en dan heel sterk. Dus eerst wordt er een spiraal van gemaakt. Zo groot als die cent moet zijn dadelijk in dat bloedvat, om dat bloedvat open te houden. Ja. Dan wordt het heel sterk afgekoeld en heel fors in elkaar gevouwen, als het ware. En op het moment dat hij dan weer de lichaamstemperatuur aanneemt, dan zet hij weer uit en dan wordt het een spiraal in dat bloedvat. Dat zorgt dat het bloedvat open blijft. Oh ja, dus je kunt het inschuiven, zeg maar, als een soort naald. Ja. En dan op het moment dat het zit, dan kringelt het als een spiraal. Ja. Handig. Ja, dat is dus geheugenmetaal. Dus die neemt zijn oude vorm weer aan. Mm-hmm. Door de lichaamswarmte. Ja. Ja. Nou, verder, Openbaar Ministerie. Ministerie is een beetje een ouderwets woord voor dienst. Oh. Een minister is ook een dienaar van de koning. En het Openbaar Ministerie, ja, waarom het openbaar heet, weet ik dan weer niet. Maar het Openbaar Ministerie valt overigens onder de minister van Justitie, maar wel op afstand. Dus het heeft een zekere vorm van zelfstandig bestuursorgaan, ZBO, dat de minister kan niet al te veel aanwijzingen geven. Het Openbaar Ministerie bepaalt zelf wat ze doen, maken daar wel regels voor. En de minister kan wel aanwijzingen geven, maar dat is wel nogal beperkt. Okay. De minister kan niet zeggen van hier zo mijn buurman die zit te klieren, pak hem maar eens op. Nee, dat zou gek zijn. Ja. Dat zou gek zijn, precies. Dat vindt men ook gek. En dat is dus ook voorkomen in allerlei wetregelingen. Nou, duidelijk. Dat is het Openbaar Ministerie. En verder die verjaardag. Ja. Verjaren, dat is dus een jaar is verlopen. Mm-hmm. En dat is wat de verjaardag betekent. En je hebt ook een verjaringstermijn. Zoveel jaar na een misdrijf kan je niet meer vervolgen. En verjaring van een vordering, nou, ga ze maar door. Maar in bijvoorbeeld in Spaans, daar heet het cumpleaños. En dat is, daar hoor je het compleet of het volmaken van het años, het jaar. Dus daar wordt weer een andere vorm dan in het Zweeds is het födelsedag. Dan is het de geboortedag. Föda, dat is geboren, voeden en geboren worden. En födelsedag is dus de dag waarop je geboren bent. Ja, maar dat is ook precies zijn vraag. Van waarom zeggen wij de dag waarop je verjaart, terwijl anderen zeggen de dag waarop je geboren bent? Ja, waarom noemen wij een boterham een boterham en heet het in het Zweeds een makka? Ja. Ja, waarom zijn er verschillende talen? En hoe zijn bepaalde uitdrukkingen tot stand gekomen? Ja. Dat is natuurlijk een prachtig lang verhaal om vele nachten aan te wijden als je wilt. Dus misschien een leuk idee om daar dan een radioprogramma van te maken. Ja. Nou, morgenochtend om 11 uur hebben we toch het Nederlands. En daar kan je dit soort dingen ook in aan de orde stellen. Ja, ja, misschien kunnen we het Frits even vragen. Ja, ja, taal. Nou, dankjewel Pieter. Er zijn er een paar die je kunt afstrepen. Ja, dat vinkt lekker door. Dankjewel daarvoor. Goeienacht nog. Oké, goeienacht. Dag Astrid. Dag Pieter, dag. Sparrius? Ja, met Kees Sparrius uit Leiden. Ah, ik heb een antwoord op de vraag naar de reden waarom er zoveel kleine partijen zijn in Nederland. Oh. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Dat is omdat het toch relatief makkelijk is voor kleine partijen om in de Tweede Kamer te komen. En dat heeft weer te maken met twee kenmerken van ons kiesstelsel. Mm-hmm. En ten eerste is het een stelsel van zogenaamde evenredige vertegenwoordiging. Dat betekent dat de zetels gelijkelijk worden verdeeld over de partijen die stemmen hebben behaald. Dus als je de Tweede Kamer heeft 150 leden, als je 2/3 van een procent van het aantal stemmen haalt, dan heb je al een zetel. Mm-hmm. En dat is het eerste kenmerk. Het tweede kenmerk is dat je die zetel dan ook echt mag innemen, omdat er in Nederland geen verhoogde kiesdrempel geldt. In Duitsland geldt bijvoorbeeld een kiesdrempel van 5%. Dus ook daar hebben ze evenredige vertegenwoordiging. Maar een partij die bijvoorbeeld 2% van het aantal stemmen haalt, die dus bij 150 zetels 3 zetels in zou kunnen nemen, ja, die mag die zetels daar helemaal niet innemen, omdat die niet die 5% kiesdrempel haalt. Maar waarom doen wij dat? Ja, dat is historisch zo gegroeid. Dat is hoe wij ooit besloten hebben om met elkaar het land te besturen. Het heeft wel een reden. We zijn natuurlijk in Nederland een veelstromenland. We geven graag in onze democratie ook minderheden graag een stem. bijvoorbeeld ook religieuze minderheden. Neem zo'n SGP, dat is een partij die in bepaalde kerkersgroeperingen veel aanhang heeft. Daarbuiten helemaal niet. Mevrouw Deel van het Land ook veel aanhang heeft en daarbuiten helemaal niet. Ja, maar zo'n partij is dan toch in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Dat hoort echt bij onze democratie. Ja, ja. Nou, eigenlijk best mooi als ik het zo hoor. Zeker. Gaan we weer, ja. Nou, dankjewel, Kees, voor je uitleg. Goeienacht nog. Is slechts. Dag. Peter. Goeiedag. Heb ik Astrid aan de lijn? Jazeker, Peter. Ja, oké. Nou, het gaat over die vaccinaties. Het punt is dat... het is natuurlijk een... hoe zeg je dat? Laat ik het bij het begin beginnen. Ja, begin bij het begin. Het fascineren komt van het Latijnse woord fascinia, koepokken. De term fascineren wordt voornamelijk oorspronkelijk gebruikt voor het eind van de 18e eeuw, zeg maar. Edward Jenner ontwikkelde een methode om mensen met de koepokken te besmetten, waardoor ze weerstand kregen tegen de voor menselijke gevaren, voor de mensen gevaarlijke gewone pokken. Nou, in die tijd is het begonnen. Maar wat men in hedendaagse tijd niet realiseert, is dat vaccins gebaseerd zijn op het ouderwetse systeem. Maar virussen muteren. Ja. En dat is het grote probleem. Dus dat betekent dus dat vaccinaties hebben chemicaliën binnenin de chemische samenstelling, zoals bijvoorbeeld thiomersal. En thiomersal is een kwikverbinding. En aluminiumhydroxylfeniel, dat is een aluminiumverbinding, dat is een schilletje die om het vaccin heen zit, zodat het beschermd wordt tegen bacteriën. En dat wordt je lichaam ingespoten. En dan behoort dat het lichaam behoort dan de aluminium en de kwikverbinding af te breken. Dat doet het lichaam ook. Alleen. Oh. Zomaar midden in het gesprek besloot de telefoon van Peter ermee op te houden. Misschien komt hij zo nog wat terug. Jan. Ja, goeienacht. Hallo. Ik had die mevrouw Wiel, die wilde weten over schapen. Nou heb je op Omroep Gelderland heb je een webcam. Ja. En dan kan je de schapen zien 's nachts. En overdag ook. En de lammetjes. Ja. En dan kan ze zien dat als ze internet heeft natuurlijk, dat nu net de schapen allemaal wakker worden. En de lammetjes. De lammetjes gaan daar eigen mee bemoeien. Oh, goede timing. En die staan dus allemaal. Nou gaan ze staan, ja. Niet allemaal staan ze nog, maar de meeste lagen te slapen nog. Maar nou beginnen ze. Maar je zit dat gewoon te kijken, Jan? Ja, ik zit te tellen totdat ik in slaap val. Oh, en hoeveel heb je er al? Ik kan ongeveer 15 schapen zien, maar er zijn er meer. Oh. Maar ja, de infraroodcamera, dus. Maar het is heel leuk om te zien, vooral overdag. Dan, ze moet niet de verkeerde cam aanzetten, want dan krijg je een dode ree in het. Dan kun je kijken of die door wie die wordt opgegeten, langzaam maar zeker. Ja, het is wel een verschil. Ja. Er is enkel een paar keer een vos bij geweest en een paar paarden en meer ook niet. Oh, dus zit je ook bij te houden? Ja, dat is allebei op Omroep Gelderland. Ja. Als ik niks te doen heb, dan kijk je daar zo. Ja. Ja. Ja. Vooral die schapen zijn wel leuk en die lammetjes, dat zie je dan. Nou, dus op de ene camera een hertenbiefstukje en op de andere camera de staande lammetjes. Swarma. Schaapjes tellen. Ja, swarma tellen. Dankjewel, Jan. Oké, goeiedag. Doeg, hoi. I'm lying in my bed and I can get asleep. My head is full of melodies and I am counting sheep. Upside down. I'll stop this counting sheep. They're messing up the floor, and actually I cannot even stand no sheep no more. Counting Sheep. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt praten. Je kunt natuurlijk nog vragen stellen, maar ik heb nog een hoop antwoorden nodig. John die vertelde dat hij na het eten zo snel weer honger krijgt. En dan helemaal als hij iets lekkers eet, zoals bijvoorbeeld macaroni. Daar eet hij dan best veel van, maar dan heeft hij echt na een uur alweer honger. Hoe zou dat kunnen komen? 0800-1121. Ries die wil graag weten waarom we goedemorgen zeggen en niet goede ochtend. En René die kende verhalen van mensen die bijna tegelijkertijd overleden. En hij vraagt zich af, wat kan daar de oorzaak van zijn? Michelle die herinnerde zich het verhaal van het gevonden hoofd op de Amstelveensweg in Amsterdam in 2016. En ze vraagt zich af of er meer bekend is geworden over die zaak ooit. Willy die wil graag weten waarom vee slapend staat of staande slaapt. Ja, staande slaapt. En of dat inderdaad wel waar is. Nou ja, de schaapjes die lagen, maar de koeien die stonden. Dan mocht je nog een aanvulling hebben. 0800-1121. Marcel die wil graag weten waarom vervangingsproducten van vlees toch lijken op vlees. Dus vegetarische rookworst of vegetarische hamburger. 0800-1121. En Arie, die vraagt zich af sinds wanneer monogaam zijn de norm is in het dagelijks leven. 0800-1121. Tina. Hi. Ik heb denk ik een antwoord op de vraag van de vleesvervangers. Ja. Heel veel vegetariërs die lusten wel vlees, maar die kiezen er bewust voor om geen vlees te eten. Ja. Om verschillende redenen. Iedereen heeft zo zijn eigen reden. Maar ze vinden het natuurlijk de smaak van vlees ook gewoon lekker. Dus ze willen eigenlijk ook gewoon iets dat smaakt als vlees, maar dan niet bijvoorbeeld dierlijke proteïne bevat. Maar dan zou het nog steeds een blokje kunnen zijn. Ja, oké, maar ze willen iets dat smaakt en ziet als vlees ongeveer. Ja. Tenminste, de meeste die ik ken dan. En als jij een blokje tofu hebt, ja, dat is niet zo... het oog wil ook wat. Ja, over het algemeen roept dat nou niet echt op tot lekker bij de hutspot. Nee. Nee. Nou, duidelijk, dus Tina. Volgens mij zit het in die hoek inderdaad. Ja, dat lijkt mij in die hoek dat ze het daarvoor maken. Dat in elk geval ook voor mensen die vlees eten... maar ook een keer vegetarisch willen om dat ook aantrekkelijker te maken. Ja, nou, ik denk dat ik het zomaar wel eens met je eens kon zijn. Dus dank je wel daarvoor. Ja, is goed. Geef fijn ochtend. Dank je. Dag Tina. Hoi. Ruben. Goedenacht. Hallo. Nachtzuster. Ik heb enkele antwoorden voor u, nachtzuster. En ja. Twee aanvullingen. Nou, die meneer van betreffende het huwelijk. Monogame huwelijk. Ja. Nou, dat is geen probleem. Er is een rechtszaak geweest en die zaak heeft gediend tot de Hoge Raad. En de Hoge Raad zegt van, nou, je mag... is een menselijke vrijheid, maar je moet ook de gevolgen dragen. Die meneer die heeft geen bezwaar dat zijn vrouw meerdere echtgenotes, tenminste meerdere relaties heeft. Wordt de vrouw door een geladen man zwanger, dan is het kind dat geboren zal worden gerechtigd de naam te voeren die de huwelijkse partners dragen. Dus die man moet, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Ah, oké. Okay. Goed om te weten. Ja. Ja, en wat betreft het hoofd, dat is een strafzaak. Tenminste, het is als een strafzaak bestempeld. En het strafrechtelijk onderzoek loopt nog. Oh, oké. Okay. Maar is er dan wel een verdachte? Nee, er is nog geen verdachte. Oh, okay. Daarom loopt het strafrechtelijk onderzoek nog. Oh, en als er een verdachte is, dan horen we het. Want dan zal die ook vervolgd worden door het Openbaar Ministerie. En het Openbaar Ministerie is eigenlijk een dienst. En aan het hoofd van die dienst staat de officier van justitie. En de officier van justitie die voert dan weer, of die heeft wettelijk het opportuniteitsbeginsel. Waardoor hij zaken mag voeren zoals hij of zij zichzelf wenst. Dus hij brengt de zaken voor de rechter namens de staat. Oké. Okay. Ja, en u had ook nog een vraag over de bank. Nou, de bank die mag dus de kosten doorrekenen, omdat de bank zich een extra inspanning getroost om het muntgeld te verpakken. Oh, dus als ze het niet zouden verpakken, mocht het niet? Nee, dan krijg je het gewoon via de pinautomaat en dan worden er geen kosten berekend. Oh, want als je naar de pinautomaat gaat, dan kunt u gewoon pinnen. Ja. En zonder extra kosten. Maar worden er extra inspanningen gepleegd, dan is de bank gerechtigd. En de bank die stuurt ook bij tijd een brief. Dus die meneer heeft een brief ontvangen toentertijd. En hij mag tussen de brief en de werkelijke invoering mag hij de relatie altijd stopzetten. Dat is zijn recht. Ah, oké. Okay. En dan hebben wij de vrijheid van vereniging. Nou, dat is een grondrecht. En u mag zich groeperen naar uw belang en naar onderwerp. Vandaar dus dat je zoveel verenigingen hebt die dan hun politieke belang gaan verdedigen. Ja. Nou, dat mag. Ja. Ja. En daar had u nog die meneer van YouTube aan het begin van de uitzending. Ja. Daar is ook jurisprudentie van de YouTube... is een nieuwe openbaarmaking. Dat heeft de rechter overwogen. Dus moet die meneer weer betalen. Ja, maar niet betalen. Want YouTube heeft geen dienst waar je dat af kunt kopen. Nee, maar hij moet de buurman weer betalen. Omdat het een nieuwe openbaarmaking is. Dus dan zegt de rechter, dan moet er weer onderhandeld worden. En dan moet er een prijs of een vergoeding uitkomen. Dat is jurisprudentie. Ja, maar dan zou natuurlijk eerst YouTube ook de mogelijkheid moeten toegeven. Want het heeft geen zin om te betalen voor nog een keer openbaarmaking als je niet openbaar kunt maken. Nou, nachtzuster, ik weet niet of u ervan op de hoogte bent, maar er staat een nieuwe copyright aan te komen. En dan zal YouTube dus ook moeten gaan betalen. Oh, spannend. Ja. Nou, nachtzuster, dat hebben we ze allemaal zo een beetje gehad. En ik zou zeggen, nachtzuster, vergeet u straks de crypto niet. Ik zal het niet vergeten, Ruben. Nou zeggen we willen het altijd een beetje beknopt houden, omdat je altijd zoveel antwoorden hebt dat je een uur kunt vullen. Maar nu we er zo lekker snel doorheen gaan, heb ik een beetje het gevoel dat ik je al zo snel moet missen. Oh, Nachtzuster, ja. Ik kan heel goed de afwas doen. En ik kan heel goed... Okay. En ik kan heel goed koken. Oh, heel goed. Nou, volgende keer als we honger hebben, bellen we weer wat langer. Dankjewel, Ruben. Alsjeblieft. Doeg. Hoi. Doeg. Oh ja, de crypto. Dan beloof ik het net dat ik het niet zou vergeten. Vergeet ik hem nog bijna, maar dat ga ik niet doen. De crypto van vannacht, oftewel de opgave die je zou kunnen beantwoorden als je het antwoord weet, luidt als volgt. Je portemonnee en een paar tassen meenemen. Daar knapt je woning van op. Je portemonnee en een paar tassen meenemen. Daar knapt je woning van op. Hij is best ingewikkeld vandaag. Een actuele aanleiding hebben we altijd. En mocht je het antwoord weten, dan kun je bellen 0800-1121. En misschien win jij dan wel het prachtige sleutelhanger of wat er dan ook in de envelop zit altijd. Jan. Goedenavond. Hallo. Hallo. Zeg het eens, Jan. Over het geheugenmetaal. Ja. Peter had het over een stent. Ja. Ja. Die worden door de katheter ingebracht. En dan beweert hij dat hij, als die stent loskomt, dat hij weer in zijn oude positie gaat zitten. Maar dat is niet het geval. Zo'n stent wordt geplaatst op de plek van de vernauwing. En dan wordt hij door een ballonnetje opgepompt met 10 bar. En dan kijken ze mee of hij blijft staan of niet. En als hij blijft staan, dan is het goed. Zakt hij in elkaar, dan moet hij nog een keer opgepompt worden. Dus het is een opblazer. Dus een ballonnetje die hem in zijn positie plaatst. Oh. En niet zoals Peter zegt, van hij vouwt zijn eigen uit. Oh, maar dan is het dat geen geheugenmetaal. We willen weten hoe het zit met geheugenmetaal, wanneer metaal weer in vorm springt. Ja, nou, dat is niet een steent. Zover als ik weet, want ik heb er zelf twee gehad en ik heb het gezien hoe het ging. Er is niks bij jou in vorm gesprongen toen het op lichaamstemperatuur kwam. Nee, niet dat je weet, tenminste. Het wordt dus opgeblazen, want ik heb het nog specifiek gevraagd. En daarom is het ook zo moeilijk als jij een omleiding hebt en daar komt ook weer een vernauwing in. Ja. Om een stent te plaatsen schijnt nu momenteel wel te kunnen. Want er zijn andere technieken. Maar in het verleden was het niet mogelijk dat je dus een omleiding een stent kon plaatsen. Nee. En waar heb jij dan nu een stent? Krantslagader. Dat is in Zandam geconstateerd in een Amsterdam geplaatst. Het vuur. En waar zit die dan? Een krantslagader? Een krantslagader. Is dat je hals? Ja. Je moet je me niet uitlachen omdat ik zo slecht biologie gehad heb, hè? Nee. Ik lach er glad door niet uit. Oh, oké, dan is het goed. Nee, nooit glad door uitlachen, dan worden ze link van. Nee. Nou, ja. Dankjewel, Jan, voor je antwoord. Is goed, Astrid. Oké, prettig weer, voortzetting door. Dank je, doeg. Jan? Hé, zijn er weer een Jan? Ja, Jan, hallo Jan. Dag, zeg hallo. Het eens. Ik ben het niet eens met Bart en ook niet met Ruben over die bankkosten die ze rekenen voor het geld. Want vroeger, toen we nog de gulden hadden, de steentjes, de muntjes, ja, toen werden ook ingepakt. Ja? En dat kostte natuurlijk ook geld. Akkoord. Ja. Maar toen hebben ze nooit geen bankkosten gerekend. Nee. Dat was vroeger, ja. Ik bedoel, die flappen, die worden er ook... Als jij een bundeltje van 10 flappen krijgt, dan doen ze er ook een bundeltje omheen, een papiertje omheen. Dat staat om 10 maal 10 euro, dat is 100 euro. Ja. Dus dat inpakken. Als ik bij een van de gespiegelmij kom, ja, moet ik dan betalen voor het inpakken? Ja, blijkbaar kan dat dus wel. Maar het is wel lullig dat je dat niet kan zeggen. Ik wil ze niet ingepakt. Ja, geef ze maar gewoon los in mijn hand. Ja, sowieso. Ja. En dan die man die toch even had met de spijsje komt met macaroni. Ja. Ja. Nou, als je macaroni... Kijk, macaroni, spaghetti, dat zijn deegwaren. Die verteren snel in je maag. Ja. Maar als je dat eet... En en je mixt dat met ham of met bacon. Je doet er een beetje organen doorheen. Of je maakt een lekkere saus, een champignonsaus, met hele stukjes champignons. Ja, dan verteert die macaroni verteert wel, maar de rest die blijft hangen in je maag. En dan heb je na de hand heb je geen honger meer. Dus hij moet wat meer gezonde dingen in zijn macaroni gooien. Wat langzaam verteerbare dingen. Ja, organen of blokjes ham. Weet ik wat. Tomatenketchup, tomatenpuree. Maar ik denk niet dat hij kale macaroni zit te eten. Nee, maar ja, het kan zijn, ik weet het niet. Ja, het kan zijn, inderdaad, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Ja. Maar als je macaroni met gehakt. Of zoals spaghetti à la bolognese, ja, met bacon. Ja, die spaghetti, die verteert wel. Maar die bacon, die blijft hangen in je maag. Ja, dus meer spulletjes erbij gooien. Nee, dank je wel. Oké, ja. Meest smakelijk morgenochtend. Ja, dat komt wel goed. Dankjewel. Goeienacht nog. Dag. Ja, en dan krijg ik aan alle kanten het verzoek om nog even te zeggen uit hoeveel letters het woord moet bestaan dat je door kunt geven als oplossing van het cryptogram. 13 letters moet de oplossing uit bestaan. Dat puzzelt wat makkelijker inderdaad. Je portemonnee en een paar tassen meenemen, daar knapt je woning van op. 13 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je doorgeven via 0800-1121. En nog een tip voor John, neem volkoren macaroni. Dus niet gewone macaroni, maar volkoren macaroni. Dat vult langer. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.